मंत्र पाठ सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 84वीं कक्षा पृष्ठ संख्या 313। शरीरादि संघात से आत्मा भिन्न है, इसको पीछे सिद्ध किया। उसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है सूत्र संख्या 15, न आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात। न आपने जो कहा वो ठीक नहीं है। क्यों? आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम, आत्मा की सिद्धि के लिए जितने आपने हेतु कहे थे उन सब के मनसी संभवात, मन में भी संभव होने से, जिन हेतुओं से आप देहादि व्यतिरिक्त आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं उन्हीं हेतुओं से देहादि व्यतिरिक्त मन को भी सिद्ध किया जा सकता है। वो तो उस पर भी घटते हैं और मन से भी काम चल सकता है, आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। जितने हेतु आपने कहे वो सब के सब मन को मानने पे भी संभव हो जाते हैं। जो दोष थे आत्मा को न मानने पर जो दोष आ रहे थे वो सारे दोष मन को मानने पे भी संभव हो जाते हैं। जो अंदर संबद्ध करने वाला है देखे हुए को और छुए हुए को, ये एक ही हैं दोनों, ये तो मन के मानने से भी सिद्ध हो जाते हैं। एक आंख से देखे हुए को दूसरी आंख भी पहचान लेती है तो मन के मानने से भी सिद्ध हो जाता है। आपके इन हेतुओं से यही तो सिद्ध होता है कि पीछे कोई एक है। जो दो से आपने, दो इंद्रियों से, इंद्रियांतर विकार आदि जितने भी आपने हेतु दिए हैं उससे यही तो सिद्ध होता है कि इन इंद्रियों से भिन्न कोई प्रतिसंधाता है पीछे, एक, यानी कोई एक है। वो एक कौन है ये तो सिद्ध नहीं होता है। आप उसको आत्मा कह रहे हो, हम उसको मन भी कह सकते हैं। तो जितने आपके हेतु हैं वो तो मन पे भी घट जाते हैं, तो इससे आत्मा की सिद्धि तो नहीं हो पाई। ये सूत्र है कि न आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम, आत्मा की प्रतिपत्ति निश्चय सिद्ध करने के लिए जितने हेतु आपने कहे हैं वो मनसी संभव, मन में भी संभव है। वो तो भाष्य युगपत तो अभी भी नहीं होता है। आत्मा की सिद्धि में कभी भी नहीं कहा कि युगपत दो जान होते हैं, एक भी हेतु नहीं कहा है। प्रतिसंधान के लिए कहा है, स्मृति के लिए कहा है इत्यादि, वो सारे के सारे हेतु तो मन पे भी घटेंगे। इसलिए आत्मा है ये तो सिद्ध नहीं हुआ, इससे मन पे भी घट जाते हैं तो सारे हेतु, यानी व्यभिचारी हेतु हैं आपके सारे ये। इससे आत्मा की सिद्धि हो सकती होती हो ऐसा नहीं है। भाष्य इसी को खोल रहे हैं, न को खोला, न देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मा, देहादि के संघात से भिन्न आत्मा है ये बात ठीक नहीं है। तस्मात आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात, सूत्र को ही दिया है इसके लिए आगे खोल रहे हैं। ये पिछले सूत्र हैं सिद्धांति के, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात् इत्येवम आदि नाम, इत्यादि जो आपने हेतु कहे थे इन सूत्रों में, आत्म प्रतिपादका नाम जो कि आत्मा के प्रतिपादक थे उन हेतु नाम हेतुओं का मनसी संभव, मन में भी संभव है, मन में भी घट जाते हैं वो तो, अल्प विराम। यतः मनो ही सर्व विषयम इति, क्योंकि मन भी तो सर्व विषय है। आत्मा को आप सर्व विषय कह रहे थे, मन भी तो सर्व विषय है, उसमें भी घट जाएंगे। यथा मनो ही सर्व विषयमिति तस्मात् न शरीरेन्द्रिय मनो बुद्धि संघात व्यतिरिक्त आत्मा। इसलिए मनादि से शरीरादि संघात से भिन्न कोई आत्मा है ये मानने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा की सिद्धि इतने मात्र से नहीं हो पाती है। इसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है 16वां सूत्र। ज्ञातुर ज्ञान साधनोपपत्ते है ज्ञान भेद मात्रम, संज्ञा भेद मात्रम, ठीक है, संज्ञा भेद मात्रम। ज्ञातुहु ज्ञाता के, वो ज्ञाता कौन है, आत्मा है जो भी है, लेकिन कोई ना कोई ज्ञाता तो है, इतना सिद्ध है। ज्ञान साधन, ज्ञान के जो साधन है यानी इंद्रियां आदि कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ज्ञान का साधन ज्ञाता है, तो ज्ञान के साधनों की उपपत्ति से सिद्धि होने से कहना ये चाह रहे हैं कि ज्ञाता बिना साधनों के नहीं जान सकता। ज्ञाता बिना साधनों के नहीं जान सकता, तो ज्ञाता के ज्ञान साधनों के सिद्ध होने से, यानी ज्ञाता के ज्ञान साधन तो सिद्ध हैं। ज्ञाता यानी जो भी ये शरीर वाला आत्मा ज्ञाता, उसके ज्ञान साधन तो सिद्ध हैं। और जब ज्ञान साधन सिद्ध हैं, तो आप जिसको मन शब्द से कह रहे हो तो संज्ञा भेद है। हम उसको आत्मा कह रहे हैं, आप उसको मन कह रहे हो, संज्ञा भेद मात्रम। मन को आत्मा नहीं कह सकते। जिसको सिद्धांती आत्मा कह रहा है उसको पूर्व पक्षी मन कह रहा है, ये कह रहा है, इसलिए संज्ञा भेद मात्र है। साधन तो आपको फिर भी चाहिए, कैसे साधन, वो मुख्य बात है, वो भाष्य में बताएंगे। तो पहले ये बताएंगे ज्ञाता के ज्ञान साधन तो सिद्ध हैं। भाष्य, जातु खलुस ज्ञान साधनानी उपपद्यन्ते। जाता के तो ज्ञान साधन निश्चय से सिद्ध है ही, कैसे सिद्ध है उसको कर रहे हैं। चक्षुषा पश्यति, ये वाक्य हम देखते हैं, आंख से देखता है वो। घ्राणेन जिग्रति, नासिका से सूंघता है घ्राणेन्द्रिय से। और स्पर्शनेन स्पृशति, तो जाता ये स्पृशति का जो करता है उसका ये साधन है चक्षु आदि घ्राण आदि, तो साधनों से ही वो ज्ञान प्राप्त करता है, ये तो सिद्ध है। एवं इसी प्रकार से मंतु सर्व विषय से, सर्व विषय से मंतु, सब विषयों को जानने वाला जो मंतु है, मंता है, जानने वाला है, जैसे कर्ता होता है कर्तु हो, मंतु हो मंता, जानने वाला यानी जात्री जाता। मंतु सर्व विषय से मति साधनम, उसकी मति का भी तो, जानने का भी तो कोई साधन होगा, मनन का भी तो कोई साधन होगा। जब देखने सुनने चखने का साधन है तो उसके मनन करने का भी तो कोई ना कोई साधन होगा। तो मंतु सर्व विषय से मति साधनम, और वो कैसा है, अंतःकरण भूतम, अंतःकरण रूप है वो, बाह्यकरण नहीं है। पांच ज्ञानेन्द्रियां तो बाह्यकरण है, बाहर की कोई इंद्रिय मनन का साधन दिखाई नहीं दे रही है, बाहर कोई मनन का साधन पता नहीं लग रहा है, लेकिन मनन का साधन तो होना चाहिए, तो वो अंतः साधन भूत है, अंतःकरण रूप है। और सर्व विषयम, और वो सब विषय वाला भी होना चाहिए, क्योंकि मनन किसी एक ही विषय का तो नहीं करते हैं, सभी विषयों का करते हैं, एक साथ करते हैं, मिला जुला करके करते हैं, रंग शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि सब मिलाते हुए विवेचन करते हैं कि ये वस्तु में ये सब है, एक साथ होता है। तो अंदर जो अंतःकरण है वो भी सर्व विषय वाला है, तो सर्व विषय विद्यते, वो विद्यमान है। अल्प विराम, ये नायम मन्यते इति, जिससे अयम, अयम अर्थात मन्ता, ये ज्ञाता, मन्यते जानता है, मनन करता है, जिससे जानता है, इसलिए ज्ञान का साधन तो कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए, मनन का साधन तो कोई ना कोई, अवबोधन का साधन तो कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए। हेतु क्या है, ज्ञाता के ज्ञान साधनों के सिद्ध होने से। कहां सिद्ध हो रहे हैं, दृष्टांत क्या है, रूप रस आदि में, इनके ज्ञान के साधन इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सिद्ध हैं। इससे अन्य जो चीजें हो रही हैं अंदर, उसका भी कोई ना कोई साधन होना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञाता बिना साधनों के नहीं कर पाता है। तो अंदर जो साधन है वो सर्व विषय है, मनन का साधन है, तो वो भी मानना तो पड़ेगा आपको। मनन का साधन अंतःकरण मानना पड़ेगा, और जब आपने उसको माना तो क्या होगा आगे देखिए, एवं सति, ऐसा होने पर, क्या होने पर, मनन के साधन करण को, अंतःकरण को मानने पर, ज्ञातरी आत्मसंज्ञा न मृष्यते, जो ज्ञाता है उसमें आपको आत्मसंज्ञा सहन नहीं हो रही है, न मृष्यते, जानने वाला कोई है ये तो आप भी मान रहे हो, लेकिन आप उसको मन नाम से कह रहे हो। उसने ज्ञाता का खंडन नहीं किया है, ध्यान देना पूर्व पक्षी ने, उसने कहा ये तो मन से ही हो जाएगा, आत्मा को मानने की आवश्यकता क्या है, यानी ज्ञाता जो है और प्रतिसंधाता जो है उसका खंडन नहीं कर रहा है, प्रतिसंधाता तो सिद्ध हो चुका है पहले, कोई ना कोई प्रतिसंधाता है, मेल तालमेल करने वाला है, स्मृति करने वाला है, वो तो कोई ना कोई है, इसका खंडन नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा था पूर्व पक्षी की इसको हम मन मान लेंगे, आत्मा मानने की क्या आवश्यकता है, तो ये कह रहे हैं कि एवं सती, मनन के साधन अंतःकरण को स्वीकार कर लेने पर ज्ञातरी, ज्ञाता में, वो ज्ञाता जो भी है उसमें आत्मसंज्ञा न मृष्यते, आपको आत्मा, आत्मसंज्ञा जो मैं दे रहा हूं कि वो आत्मा है, ये संज्ञा आपको सहन नहीं हो पा रही है, स्वीकार नहीं हो पा रही है, और मन संज्ञा अभ्यनुज्ञायते, आपको, आप उसमें मन की, मन इस संज्ञा को स्वीकार कर रहे हो उसी वस्तु में जो प्रतिसंधाता है, उसमें आत्मसंज्ञा तो आपको स्वीकार नहीं हो पा रही है और मन संज्ञा को आप स्वीकार रहे हो, संज्ञा का ही तो भेद हुआ, संज्ञा भेद मात्र। अब इसको दूसरे ढंग से कह रहे हैं, मनसी च मनः संज्ञा न मृष्यते, और मन में आप, मन को, मन संज्ञा आप स्वीकार नहीं हो रही है आपको, जो, लेकिन मति साधनम तो अभ्यनुज्ञायते, जो मति का साधन है, मनन का साधन है, इसको तो आप स्वीकार कर ही रहे हो, साधन तो चाहिए, उसको आप मन संज्ञा नहीं दे रहे हो, जो मनन का साधन है उसको तो मन संज्ञा दे नहीं रहे हो, और जो प्रतिसंधाता या ज्ञाता है उसको आपने मन संज्ञा दे दी है। तो तदिदम संज्ञा भेद मात्रम नार्थे विवाद इति, ये तो संज्ञा भेद मात्र है, अर्थ में, वस्तु तत्व में तो कोई विवाद नहीं है, ज्ञाता आप भी मान रहे हो, मनन का साधन आप भी मान रहे हो, ठीक है, हम भी मान रहे हैं, आपने कहा कि नहीं वो जाता जो है वो आत्मा नहीं है, मन है, तो ठीक है, संज्ञा भेद मात्र है। और यदि आप आगे, चलो आगे खुद ही बता रहे, प्रत्याख्याने वा सर्वेन्द्रिय सदर्वेन्द्रिय विलोप प्रसंग, यदि आप इसका खंडन करते हो, किसका खंडन करते हो, मति साधन का, मनन के साधन का, जो मन है उसका आप खंडन करते हो कि नहीं वो है ही नहीं, मनन का साधन नहीं है, बाह्य जो ज्ञानेन्द्रियां वो हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के साधन हैं, लेकिन मनन का साधन कोई नहीं है, उसके लिए साधन की आवश्यकता नहीं है उस ज्ञाता को, तो अतः मंतुः सर्व विषयस्य मति साधनम्, सर्व विषयस्य मंतुः, सब विषय वाला जो मनता है, ज्ञाता है, उसका मति साधनम सर्व विषयम, सर्व विषयम मति साधनम, सब विषय वाला जो मनन का साधन है, प्रत्याख्यायते, खंडन किया जाता है, नास्ति इति, वो है ही नहीं, अगर आप ऐसा कहते हो तो, एवं इस प्रकार तो रूपादि विषय ग्रहण साधनानि अपि न सन्ति, रूपादि विषयों के ग्रहण के साधन भी नहीं है, ये भी मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना साधनों के वो कर लेता है, बिना, जैसे बिना साधनों के वो मनन कर सकता है आपके मत में, तो बिना साधनों के फिर वो देख भी सकता होगा, बिना साधनों के वो सुन भी सकता होगा, इसलिए सभी इंद्रियों के अभाव का प्रसंग आएगा, इति सर्वे इंद्रिय विलोप प्रसज्यते, विलोप प्रसज्यते, ये तो बहुत बड़ा दोष आ जाएगा आपके मत से, तो फिर तो कोई भी इंद्रिया नहीं है ये मानोगे, जो कि प्रत्यक्ष के विपरीत होगा, इंद्रियां तो दिख रही है, ज्ञानेन्द्रियां हमें ज्ञात हो रही है, इसलिए आप मनन साधन का खंडन नहीं कर सकते, और मनन का साधन आपने अगर स्वीकार कर लिया है तो उसको आप मन संज्ञा नहीं दे रहे हो, इतनी ही बात है, और जिसको मैं आत्मा कह रहा हूं, ज्ञाता प्रतिसंधाता, उसको आप मन संज्ञा दे रहे हो, इतना ही भेद है, तो अर्थ तत्व तो नहीं बदला ना, नाम ही तो बदला है, संज्ञा भेद मात्र में तो विवाद, संज्ञा भेद मात्र से विवाद नहीं होता है, अर्थ तत्व वो है या नहीं है इसमें भेद होगा तो विवाद चलेगा, तो चर्चा चलेगी, केवल संज्ञा भेद है तो उसमें तो कोई विवाद नहीं है। आगे 17वां सूत्र, नियमश्च निरनुमानः, अगर कोई कहे कि इसमें जो नियम है वो निरनुमान है, उसका कोई अनुमान नहीं है। कोई नियम अगर लगाए तो, पूर्व पक्षी अगर नियम लगाए तो बोले उसमें कोई अनुमान नहीं है, हेतु नहीं है। क्या नियम है बताएंगे, स्वयं नियम इष्यते, ये नियम चाहा गया है। किसके द्वारा, कौन चाह रहा है, पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी ना इष्यते, पूर्व पक्षी एक नियम चाहता है। क्या नियम चाहता है, रूपाधिग्रहण साधनानि अस्य संति, तू का अध्याय कर लेंगे, रूपाधिग्रहण साधनानि तू अस्य संति। आज चाहता के रूपाधि ग्रहण के साधन तो हैं, इसको तो वो स्वीकार कर रहा है, लेकिन मति साधनम सर्व विषयम नास्ती थी। यूं मानेंगे कि मनन का साधन मन नहीं है, उसने नियम कर दिया। सिद्धांति ने कहा था जाता के सब, जाता जो भी कर ये होता है उसके लिए सब साधन चाहिए, उसको साधन आवश्यक है, जाता के लिए साधन आवश्यक है। पूर्व पक्षी उसमें नियम कर रहा है, नहीं, रूपादि के ग्रहण के लिए तो साधन आवश्यक है लेकिन मनन के लिए साधन नहीं है, ये नियम कर दिया ना, व्यवस्था कर दी उसने कि यहां तो है यहां नहीं है, यहां तो साधन आवश्यक है यहां साधन आवश्यक नहीं है, मैं मनन का साधन ही नहीं मानूंगा, और मनन का साधन नहीं मानूंगा तो बस एक ही बचा मन, और उसी वो ही यहां पर हो जाएगा, आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो यो अयम नियम इष्यते, रूपादि ग्रहण साधनानि तु अस्य संति, मति साधनम सर्व विषयम नास्ति इति। तो ये जो अयम नियम, ये जो आपने नियम बना लिया पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, ये निरनुमान, इसमें कोई हेतु नहीं है, बिना अनुमान के है, बिना प्रमाण के है ये। नात्र अनुमानम अस्ति येन नियमम प्रतिपद्यामहे, ये नियम हम क्यों माने, इसमें कोई अनुमान बताओ कि आत्मा को रूपादि विषयों को जानने के लिए तो साधन की आवश्यकता है लेकिन मनन के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है, ये नियम क्यों माने हम, इसके लिए कोई हेतु नहीं है आपका, कोई अनुमान नहीं है कि हम इस निश्चय पर पहुंचे, आपने बस ऐसे बोल दिया है, रूपादि को मान लेंगे मनन का साधन नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, कोई हेतु दो, कोई प्रमाण दो, तो निरनुमान है। रूपादिभ्यश्च विषयांतरम सुखादयः, अब ये कह रहे हैं कि रूपादि से भिन्न भी तो विषय है सुखादि, आभ्यंतर साधन की सिद्धि के लिए प्रयास कर रहा है सिद्धांती। पूर्व पक्षी ने इतना नियम माना कि रूपादि विषयों को जानने के लिए तो इंद्रियों की आवश्यकता है, यानी विषयों को जानने के लिए आवश्यकता है, तो क्या अच्छा चलो विषयों पर ही आ जाओ, रूपादि विषयों के लिए इंद्रियां हैं, आपने भी माना मैं भी मानता हूं, लेकिन रूपादि से अतिरिक्त विषय भी तो है, कौन, सुख दुख आदि, सुख दुख भी तो विषय है, ध्यान देना है, सुख दुख को विषय माना जा रहा है, आत्मा का गुण नहीं माना जा रहा है, विषय मतलब जो जिये है, जैसे रूप रस आदि विषय हैं, उनको आत्मा जानता है, जान सकता है रूप आदि को, लेकिन रूप आदि गुण उसमें नहीं होते आत्मा में, रूप आदि को आत्मा जान सकता है, रूप आदि विषय बनते हैं उसके, इंद्रियों के विषय बनते हुए आत्मा के भी बनते हैं परंपरा से, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि रूपादि गुण आत्मा में भी हो, रूपादि को ग्रहण करने की सामर्थ्य तो है आत्मा में, अगर आत्मा में रूपादि को ग्रहण की सामर्थ्य नहीं होती तो वो भले ही इंद्रियां हो वो जान ही नहीं सकता था, रूपादि को ग्रहण करने की सामर्थ्य एक अलग बात है, और रूपादि का होना आत्मा में ये एक अलग बात है। जड़ वस्तुओं में रूपादि हैं, लेकिन रूपादि को ग्रहण करने की यानी जानने की सामर्थ्य उनमें नहीं है, आत्मा में रूपादि गुण नहीं है लेकिन रूपादि को ग्रहण करने की सामर्थ्य है, तो रूपादि आत्मा के लिए क्या हुए, विषय हुए, जे हुए, उन विषयों को वो जानता है, ऐसे ही सुख दुख आदि भी विषय हैं जिनको आत्मा अनुभव करता है, आत्मा में सुख दुख को ग्रहण करने का सामर्थ्य है लेकिन सुख दुख उसके गुण नहीं है आत्मा के अपने, ये विषय है, सुख दुख विषय है, सुख दुख आत्मा के मन के, सुख दुख विषय है, जानने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। तो जैसे रूपादि विषयों को जानने के लिए ज्ञाता आत्मा को साधनों की आवश्यकता होती है नेत्रादि की, ऐसे ही सुख दुख आदि विषयों को जानने के लिए आत्मा को किसी करणांतर की आवश्यकता है, भिन्न करण की आवश्यकता है, भिन्न साधन की आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि चक्षु आदि इंद्रियां सुख दुख विषय वाली नहीं है। चक्षु आदि इंद्रियों से स्पर्श आदि से सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। ध्यान देना है, बड़ा सिद्धांत है। हमारे को यही प्रतीति होगी कि यहां पर पिंच चुभोई है तो स्पर्श इंद्रिय से ही दुख हो रहा है। इस दुख का ग्रहण कौन करवा रही है? तो इंद्रिय। सुख का अनुभव कौन करा रही है? तो इंद्रिय, रसनेन्द्रिय। मुंह में स्वाद आ रहा है, रसनेन्द्रिय सुख का ग्रहण करा रही है। ये हमारी सामान्य अनुभूति है, लेकिन सिद्धांत क्या है? ये सुख दुख का ग्रहण नहीं करा रही है, इनका विषय ही नहीं है। ये केवल उस संवेदना को अंदर पहुंचा रही है। मीठा है, खट्टा है, मृदु है, करकर कुरकुरा है, क्या है, कांटा है, सुख दुख का भी ग्रहण नहीं करा रही है। कर रही तो रही नहीं है, जड़ है, करवा भी नहीं रही है। वो केवल अन्य संवेदनाओं को अंदर पहुंचा रही है। इन इंद्रियों का विषय सुख दुख है ही नहीं, इनके शब्द स्पर्श रूप रस आदि विषय हैं। लेकिन ये विषय जब अंदर पहुंचते हैं और जब वहां अनुकूल और प्रतिकूलता का भाव उत्पन्न होता है कि ये मेरे अनुकूल है और ये प्रतिकूल है, उसके अनुसार वहां पर सुख और दुख की अनुभूति होती है। ये साधन, इसके लिए भी कोई साधन चाहिए आत्मा का, वो साधन मन है। सुख दुख आदि का साधन मन है, इसलिए एक अंतःकरण हमको अलग से मानना पड़ेगा। सुख दुख भी विषय है, विषय मान करके कथन है। फिर पंक्ति देखिए, वार्तिक है, रूपादिभ्यश्च विषयांतरम सुखादयः। सुखादि जो है रूपादि से विषयांतर है, भिन्न विषय है। रूप को ही कोई सुख कह दे ये नहीं है, गंध को ही कोई सुख कह दे, गंध को ही, दुर्गंध को ही कोई दुख कह दे ये नहीं है, ये विषयांतर है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध को न तो सुख कह सकते हैं न दुख कह सकते हैं। शब्द शब्द है, वो सुख दुख नहीं है, सुख दुख इससे भिन्न है। रस रस विषय है बस, मीठा खट्टा जैसा भी, स्वादिष्ट या बेस्वाद, लेकिन उस जो सुख दुख होगा वो भिन्न है। तो शब्द स्पर्श रूप रस आदि से भिन्न विषय है सुख दुख। शब्द स्पर्श रूप रस गंध को सुख दुख नहीं कहते, तो इनके लिए साधन भी अन्य अपेक्षित है। रूपादिभ्य विषयांतरम सुखादयः, अल्प विराम, तदुपलब्धौ करणांतर सद्भाव। तो उनकी उपलब्धि में, उपलब्धि के लिए, उपलब्धि के विषय में करणांतर का सद्भाव है, कोई ना कोई करण, भिन्न करण है, सिद्ध होता है, ये अनुमान किया इन्होंने। ठीक है, ये वार्तिक हुआ। भाष्य देखिए, यथा चक्षुषा गंधो न गृह्यते, जैसे आंख से गंध का ग्रहण नहीं होता, इति करणांतरम ग्रहणम एव, इसलिए करणांतर ग्रहण को हमें मानना पड़ता है। नेत्र से गंध का ग्रहण नहीं होता, रूप का ग्रहण होता है। इससे पता लगता है कि नेत्र से भिन्न, चक्षु इंद्रिय से भिन्न कोई ग्रहण इंद्रिय एक करणांतर है। आगे, चक्षु ग्रहणाभ्याम रसो न गृह्यते, नेत्र और नासिका से रस का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए इति करणांतरम रसनम, इसलिए जिह्वा एक करणांतर है, हमें मानना पड़ता है करणांतर, क्योंकि इनसे उस विषय का ग्रहण नहीं हो रहा है, लेकिन विषय का ग्रहण तो हो रहा है। विषय का ग्रहण हो रहा है, इससे पता लगता है इनसे हो नहीं रहा है, इसका मतलब है कोई करणांतर है। एवं शेषेष्वपी, अन्य विषयों में भी ऐसा ही घटाएंगे, अन्य इंद्रियों में भी ऐसा ही घटाएंगे, तथा चक्षुरादि भी सुखादयो न गृह्यन्ते, तो चक्षु आदि से सुख दुख का ग्रहण नहीं होता है। इति करणांतरेण भवितव्यम, भिन्न करण होना चाहिए, ये इनका हेतु अनुमान है। हाँ, सुख दुख को विषय माना है और हेतु दिया है कि किसी के द्वारा ग्रहण, साधनों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए तो ऐसे तो ज्ञान भी किसी साधन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो वह भी विषय माना जाएगा। विषय, बिल्कुल विषय। ज्ञान आत्मा का गुण नहीं माना जाएगा? नहीं, ज्ञान आत्मा जानता है, ज्ञान का साधन है, वो जानने वाला है आत्मा, आत्मा जानने वाला है, और उसके लिए साधन चाहिए, बुद्धि का है, मन है, मन जान का साधन है, सुख दुख का भी साधन है, मन का, जान का भी साधन है। तो हम जान को आत्मा का गुण भी कहते हैं, गुण है, जान आत्मा का गुण है, जो उसका स्वाभाविक गुण है वो, बस स्वाभाविक गुण के, बाकी वो विषय बहुत चर्चा चल चुकी है, उसको दोबारा मत करो, विस्तार से हो चुका है। उसका अपना जो स्वाभाविक एक बहुत अल्प है, बाकी सारा नैमित्तिक है, और जो निमित्त से आया है उसके लिए करण की आवश्यकता है और करण चाहिए, करण माना गया है, अंतःकरण की स्वीकार्यता है, वहां पर भी है। जैसे सुख दुख के लिए है ऐसे ज्ञान के लिए भी है। ज्ञान भी विषय बनता है हमारा, वो वस्तु का ज्ञान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारा ज्ञान आत्मा में ही थोड़ना है, ये सारा ज्ञान आत्मा का अपना थोड़ना है, ये अपने में ही थोड़ना रखा हुआ है, आत्मा में नहीं है। साधनों से पता लगता है, जैसे सुख दुख आदि विषय है ऐसे ज्ञान भी एक विषय है उसका, और उसके लिए साधन भी चाहिए, इसलिए कोई दोष नहीं है, उसको भी स्वीकार किया इन्होंने। आगे तच्च ज्ञान योग पद्य लिंगम, ज्ञान अयोग पद्य लिंगम, ये जो मन है, अंतःकरण है, साधन है मनन का, सुख दुख आदि का जो साधन है, विषयों का जो साधन है, वह कैसा है? ज्ञान अयोग पद्य लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञानों को नहीं कर सकता, इस लक्षण वाला है वो, एक समय में एक ही विषय का ज्ञान कर सकता है। इसी को खोल रहे हैं, यच्च सुखादि उपलब्धौ करणम, सुखादि की उपलब्धि में जो करण है, साधन है, तच्च ज्ञान अयोग पद्य लिंगम, इसको खोल दिया आगे, तस्य इंद्रियम, इंद्रियम प्रति सन्निधे सन्निधि, असन्निधे सन्निधे असन्निधेश्च न युगपत ज्ञानानि उत्पद्यन्ते इति, उस मन के करण के इंद्रिय इंद्रिय के प्रति सन्निधि होने पर, अभी इस इंद्रिय से जुड़ा हुआ है, अभी इस इंद्रिय से जुड़ा हुआ है, एक इंद्रिय से जुड़ा हुआ है तो अन्य इंद्रियों से असन्निधि है उसकी, जुड़ा हुआ नहीं है, तो सन्निधि और असन्निधि होने पर न युगपत ज्ञानानि उत्पद्यन्ते, एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होते। तत्र यद उक्तम, तो जो आपने कहा था आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवादिति, ये सूत्र था पीछे 15वां, तद अयुक्तम, तद अयुक्तम, इसको स्टिक कर लीजिए, तद अयुक्तम कर दीजिए इसको, तद अयुक्तम, वो आपका कथन ठीक नहीं है। इति त्रिभि सूत्रैर मनो भेद प्रकरणम, आत्मा से मन भिन्न है ये सिद्ध किया आपने, पूछा था क्या? आपने पूछा था कि मन पे भी घट जाएंगे तो मन को ही मान लेंगे, किसने वेद ने आपने प्रश्न किया था, तो उसका ये समाधान इनका है कि मन को हम आत्मा नहीं मान सकते, मन एक अलग करण है, और यदि आत्मा को ही आप मन कहते हो तो वो तो संज्ञा भेद मात्र है और कुछ नहीं है। अर्थ भेद तो है, संज्ञा आपने भिन्न कर दी, उससे अर्थ भिन्न नहीं होता है। निश्चित आगे देखिए, किम पुनरयम देहादि संघातात अन्यो नित्य उत अनित्य इति, ये जो देहादि से संघात से भिन्न आत्मा है, सिद्ध हो गया वो, अब वो नित्य है या अनित्य है ये प्रश्न है। तो बोले कुतः संशय, संशय का कारण क्या है आपके? तो उभयथा दृष्टत्वात् संशय, दोनों तरह देखा जाता है इसलिए संशय है। क्या दोनों तरह? विद्यमानम उभयथा भवति नित्यम अनित्यम च, जो विद्यमान वस्तुएं होती है वो दोनों तरह की होती है, नित्य भी देखी जाती है अनित्य भी। ये आत्मा विद्यमान है तो हो सकता है ये नित्य हो सकता है अनित्य हो, इसलिए मेरे को संदेह है। प्रतिपादिते च आत्म सद्भावे संशय अनिवृत्ते है इति, आत्मा के सद्भाव को प्रतिपादित करने पर भी संशय की अनिवृत्ति होने से मैं ये प्रश्न कर रहा हूं कि आत्मा नित्य है अनित्य है। मान तो गया, मान लिया। आगे उसको चेतन आत्मा को तो पहले ही मान लिया था उसने, मन वाले प्रसंग से पहले ही, लेकिन वो सोच कह रहा था कि नहीं मन को ही मान लूं, फिर आत्मा को ना माने, मन को ही मान लें, लेकिन जाता और प्रतिसंधाता को तो स्वीकार कर ही रहता, स्मरता को तो वो उसने स्वीकार कर ही लिया था। आगे आत्म सद्भाव हेतु भेद एव अस्य प्राग देह भेदाद अवस्थानम सिद्धम, अल्प विराम, ऊर्धम अभी देह भेदाद अवतिष्ठते, तो सिद्धांती उत्तर दे रहा है इसका, आत्म सद्भाव हेतु भी एव, आत्मा की सत्ता के जो हेतु थे उन्हीं हेतुओं से इसकी नित्यता भी सिद्ध होती है। अभी ऊर्ध्वम बताता हूं, रुको, जो हेतु पीछे आत्मा के सद्भाव में सत्ता के सिद्ध करने के लिए दिए थे उन्हीं हेतुओं से, तो आत्म सद्भाव हेतु भी एव अस्य, अस्य मतलब आत्मनः प्राग देह भेदात अवस्थानम सिद्धम, देह के भेद से पहले यानी मृत्यु से पहले अवस्थानम सिद्धम, उसकी सत्ता सिद्ध होती है। यानी हमारे मरने से पहले जो ये प्राण चल रहे हैं, जीवित हैं, इसमें आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है उन्हीं हेतुओं से। प्राग देह भेदात, देह भेद से यानी मृत्यु से पहले उसका अवस्थान सिद्ध है, एक बात हो गई। और ऊर्ध्वम अपि देह भेदात, और शरीर के भंगन होने पर भी यानी नष्ट होने पर भी मृत्यु के बाद भी अवतिष्ठते, वो रहता है मृत्यु के बाद भी, वो रहता है, पहले तो रहता ही है। ये जो पीछे हेतु सिद्ध किए थे आत्मा की सत्ता के, उन्हीं हेतुओं से ये तो सिद्ध हो ही गया कि मरने से पहले तो ये रहते ही है। जब सत्ता सिद्ध हो रही है तो मरने से पहले रहते हैं, इतना तो सिद्ध हो ही गया ना। लेकिन मरने के बाद भी रहता है ये अभी सिद्ध नहीं है उन हेतुओं से। मरने के बाद इन हेतुओं से कैसे सिद्ध करोगे आप? दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात् कैसे घटाओगे? मरने से पहले तो सिद्ध था, उससे पहले था ना? नहीं, इस जन्म में मरने से पहले, इससे पहले था या नहीं था वो अभी कुछ नहीं कह रहे। मरने से पहले अभी जब जीवित हैं उसमें ये सारे हेतु पीछे बताए थे जिससे आत्मा की सत्ता सिद्ध की थी। सत्ता सिद्ध है तो वो कब तक की सत्य के लिए सत्ता सिद्ध है? मरने तक तो है ही ना। मरने के बाद में है या नहीं है वो एक अलग विचारणीय विषय, लेकिन मरने तक तो ये सब चीजें चलती रहती है, तो इसलिए मरने तक तो सिद्ध हो ही गया उन्हीं हेतुओं से। और ऊर्ध्वम अपि देह भेदाद अवतिष्ठते, शरीर के नष्ट होने के बाद भी वो रहता है, ये कहा। कुतः, कैसे? देह भेदाद मतलब दूसरे देह के भेद, ये इस देह के भग्न होने पर ऐसे ले रहे ना, इस देह के भग्न होने के बाद में भी वो रहता है। मुझे ये हेतु में पंचमी लेकर दूसरे देह से भी मतलब दूसरा देह कैसे लोगे? दूसरे प्राणी के देह में, ठीक है वो हम यानी परंपरा से तो वही मानेंगे कि कहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद भी रहता है वो दूसरे प्राणी में ही, जब पुनर्जन्म होगा तभी घटेगा, लेकिन वो यहाँ लिखा नहीं है शब्दों में। ये जो लिखा है ना ऊर्ध्वम अपि देह भेदात, कौन से देह भेद के बाद में? कौन से देह भेद के बाद में? इस देह, जिस देह भेद के पहले उसका अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं पूर्व उक्त हेतुओं से, उसी देह भेद के बाद भी वो रहता है। तो देह भेद के बाद भी रहता है मतलब तो वो जन्म तो होना ही है, ठीक है वो अंतर्भावित है। कुतः, कैसे? इनके आगे के वर्णन से भी वही होता है, पूर्व जन्म, ये जो पुनर्जन्म है उसी की बात कह रहे हैं। तो 18वां सूत्र है, पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते है। जातस्य मतलब जात मात्रस्य, जो अभी अभी उत्पन्न नहीं हुआ है उसके, पूर्व अभ्यस्त की, पहले जिसको उसने अनुभव किया है, अभ्यस्त किया है पहले, कभी पूर्व अभ्यस्त की स्मृति का संबंध होने से, अनुबंध होने से उसमें हर्ष भय शोक की संप्रतिपत्ति होती है, प्राप्ति होती है। यानी जो नवजात शिशु होता है उसमें भी हर्ष भय शोक की संप्रतिपत्ति होती है। वर्तमान का कोई कारण नहीं होना चाहिए, तब वर्तमान का कोई कारण होगा आप उसको कष्ट दोगे तो दुख होगा ही उसको। वर्तमान के कारण को छोड़ करके भी उनमें हर्ष शोक भय होता है, सोते हुए होता है, वैसे ही लेटा हो अकेला कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन यूं ही लेटे लेटे वो कभी तो हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, कभी दुखी हो जाता है, तनाव में आ जाता है, कभी रोने लग जाता है। छोटे बच्चे हंसते हैं ना, यूं ही क्या देख कर क्या हंस रहे हो, क्या विषय है उनको हंसने का, उसके उस स्थिति के लिए कह रहे हैं कि पूर्व में जो उन्होंने अनुभव किया था उस स्मृति का अनुबंध हो रहा है उनको, उसको अपने पिछले जन्मों की अच्छी या बुरी, सुख या दुख, जो भी स्मृतियां हैं, अच्छी स्मृतियां आ रही हैं तो हंस रहा है, खुशी हो रहा है, और बुरी आ रही है तो दुखी होने लग जाता है, रोने लग जाता है, या भयभीत हो जाता है लेटे लेटे ही। कोई पिछले जन्म के कारणों को, भय के कारणों को स्मरण करके वो भयभीत हो जाता है बचपन में। हाँ बचपन में, छोटे छोटे छोटे क्यों शब्द प्रमाण क्यों प्रत्यक्ष है ना ये मतलब प्रत्यक्ष है। हाँ, ऐसे ही मतलब हाँ, कि भाई उसको उसको दूध नहीं मिला, भूख भी नहीं है, और कोई समस्या नहीं है, कोई कीड़े ने नहीं काटा है, कुछ और बात नहीं है, कोई सुख और दुख का हेतु आलम्बन अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उसमें सुख और दुख, हर्ष शोक और भय देखा जाता है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे वो बहुत रोते हैं, रोते ही रहते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो हंसते रहते हैं, नहीं रोते नहीं है, ये बहुत कम रोते हैं। उनको माता पिता छोड़ दें, लेटा दें, वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, और कुछ होते हैं कि अकेले छोड़ ही नहीं सकते उसको, और वो रोने लग जाते हैं, उसको माता पिता को उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, रोता ही रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। मैंने आपको एक घटना पहले वाली सुनाई थी जो पुनर्जन्म की कुछ घटनाओं के लिए, आत्मवीर जी आप थे उसमें साथ में, ब्यावर की तरफ गए थे तब, कौन था मेरे साथ में, आत्मवीर जी थे। वो एक बच्चा जो मुसलमान घर में पैदा हो गया था, यानी पूर्व जन्म में वो मोटरसाइकिल चला के, यानी ट्रैक्टर में बैठा हुआ था, तो ट्रैक्टर में था, चोट लग गई और दीवार पे कहीं लगा और उसके यहां चोट थी, अगले जन्म में भी उसकी थी। हम लोग ने वीडियोग्राफी की थी, एक बार ये गए थे आत्मवीर जी साथ में, और एक बार वेदनिष्ठ जी गए, सवाईमाधोपुर में वेदनिष्ठ जी गए थे, एक बार दीपक जी गए थे, नहीं जिसमें ये अपने नैष्ठिक जी भी साथ में थे, उसमें आप थे ना, तो उसी घटना है। तो वो बच्चा पहले मर गया था और वो मुस्लिम परिवार में जन्म ले लिया था उसने, और वो बच्चा मां की गोद में भी रोता ही रहता था, चुप ही नहीं होता था, बहुत परेशान था। एक दिन बस में यात्रा कर रहे थे तो वो भी मां थी जो अभी वाली थी, और पहले वाली मां भी वहीं बैठी थी उसी संयोग से, तो उसने वैसे ही उसको लिया और उसकी गोद में जाते ही वो शांत हो गया एकदम, जो पहले इतना रोता था, जाते ही उसका रोना बंद और खुश हो गया। वो घर वाले मुस्लिम परिवार वाले पहले से बहुत दुखी थे, पूर्व जन्म हिंदू का था, हिंदू परिवार का था, वो दुखी थे कि ये रोता ही रहता है, और इधर गया तो एकदम शांत हो गया, तो उन्होंने वो बच्चा ही हिंदू परिवार को दे दिया। हम जब गए थे तब वो हिंदू परिवार में पल रहा था, वो बच्चा छोटा बच्चा था, खेल रहा था, उसको बुलाया, फिर उनकी माताजी थी, माताजी बड़ी अवस्था की हो गई होंगी, मेरे ख्याल से 50 के आसपास होंगी उस समय, और जो नई वाली थी वो तो होगी 25-27 या 25-30 के आसपास की होगी, 25 की होगी लगभग वो महिला दूसरी। दोनों घरों में गए, उस घर में भी हम गए, लेकिन ये बच्चा कैसे उस परिवार में चला गया, ये हर्ष और शोक के कारण केवल ऐसा। तो उसको तो स्मृति आ गई, उसने पहले अपनी माँ के साथ रहा है, और वो उसका जैसा भी उसका प्रेम संबंध रहा होगा, नई माँ के यहां पर नहीं जम पा रहा है, उसको कुछ कष्ट हो रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसको स्मृति आ रही होगी। ये तो खैर बड़ा बच्चा था थोड़ा, हालांकि तो कई साल हो गए थे उसको, लेकिन ये जब गोद में था तभी रोता रहता था, और इसकी गोद में जाते ही वो चुप हो गया बिल्कुल। तो छोटे बच्चों में भी व्यापक ये देखा जाता है, कुछ रोते रहते हैं और कुछ को एक तरफ छोड़ दो और मां अपना काम करती रहेगी, मां को चिंता नहीं होती है, जब समय पर जब भूख लगी, प्यास लगी, लघु शंका हुई, शौच हुआ, वो सब निवृत्त कर दिया, बाकी कोई परेशानी नहीं उनसे, उन बच्चों से। और कुछ बच्चे रोते ही रहेंगे, बार बार संभालो, फिर कुछ देखो फिर रोने लग जाएगा, फिर करो फिर रोने लग जाएगा, कुछ ना कुछ। वर्तमान रोग आदि कारण नहीं होना चाहिए, रोग के कारण भी होता है, कोई कीड़ा काट ले तो भी होता है, लेकिन जब कोई कारण नहीं है तब भी ये देखा जाता है। उस प्रसंग के लिए इन्होंने कहा, इससे सिद्ध होता है कि उसका पिछला जन्म भी था। क्यों था वो, अब सारा हेतु वगैरह आप ये भाष्य में बता रहे हैं। भाष्य देखिए, जाता खलु अयम कुमारको अस्मिन् जन्मनि। कुमार का मतलब लघु कुमार, लघु अल्प अर्थ में, तो उत्पन्न हुआ हुआ जात मात्र, खलु अयम कुमारको अस्मिन् जन्मनि अन्य जन्मनि अगृहितेषु हर्ष भय शोक हेतुषु। जिसने हर्ष भय शोक का कोई हेतु गृहित ही नहीं किया है अभी तक, कोई हुआ ही नहीं है उसको, उसमें भी हर्ष भय शोकान प्रतिपद्यते, हर्ष भय शोक को वो प्राप्त करता है। हमें कैसे पता लगता है उसको हर्ष भय शोक हो रहा है, तो लिंगानुमेयान हर्ष भय शोकान प्रतिपद्यते, लिंगों से जिसका अनुमान किया जाता है, उसको सुख हो रहा है तो उसके चेहरे से पता लग जाता है कि इसको सुख हो रहा है, ये भयभीत है उसके चेहरे से पता लग जाता है, हमें तो अनुभव नहीं होता है ना, प्रत्यक्ष थोड़ा होता है हमारा, लिंगानुमेय है, हेतु से पता लगता है, चिन्हों से पता लग जाता है कि ये बच्चा अभी खुश है, प्रसन्न हर्ष है, शोक से युक्त है, भय से युक्त है। तो ये लिंगानुमेयान हर्ष भय शोकान प्रतिपद्यते, तेच स्मृति अनुबंधात उत्पद्यन्ते नान्यथा। ये जो हर्ष भय शोक हैं ये स्मृति के अनुबंध से जुड़ाव से ही होते हैं, वैसे नहीं होते। वर्तमान हेतु नहीं है तो स्मृति के कारण ही होते हैं। जब वर्तमान के कारण के बिना भी यदि हर्ष भय शोक आ रहे हैं तो पूर्व स्मृति के कारण से होते हैं, और कोई कारण नहीं है। नान्यथा स्मृति अनुबंधश्च पूर्व अभ्यासम अंतरेण न भवति। और स्मृति का अनुबंध कैसे हो गया? पूर्व अभ्यास यानी भोग के बिना हो नहीं सकता, यानी पहले भोगा, अनुभव किया, वृत्ति बनी, उसका संस्कार पड़ा और उस संस्कार से ये स्मृति आ रही है। तो स्मृति अनुबंधश्च पूर्व अभ्यास मंत्रेण न भवति। पूर्वाभ्यासश्च पूर्व जन्मनि सति। और पूर्व का अभ्यास कैसे हुआ इसका? इस जन्म में तो है नहीं, तो पूर्व जन्म के बिना तो ये अभ्यास हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते। पूर्वाभ्यासश्च पूर्व जन्मनि सति, पूर्व जन्म होने पर ही होता है। नान्यथा और कोई कारण नहीं है। अल्प विराम सिद्ध्यति एतत्, इससे ये सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? अवतिष्ठते अयम ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम शरीर भेदात, ऊर्ध्वम शरीर भेदात ऊर्ध्वम लिखा है इन्होंने। अच्छा वही आप पूछ रहे थे, ऊर्ध्वम करो ऊर्ध्वम कह लो दोनों बात। ऊर्ध्वम मतलब बाद में, और ऊर्ध्वम वैसे ऊपर के लिए बोलता है, बाद के लिए। ऊर्ध्वम लिखा है, ऊर्ध्वम नहीं है। हाँ अब यही पूछ रहे थे उस समय। हाँ ऊर्ध्वम ही लिखा हुआ है, पश्चात अर्थ में है ऊर्ध्वम। ऊर्ध्वम ऊपर अर्थ में भी होता है, ये ऊर्ध्वम बाद वाले अर्थ में भी होता है। दोनों अर्थ दोनों शब्द हैं। तो अवतिष्ठते अयम ऊर्ध्वम शरीर भेदा, शरीर भेद के बाद भी ये रहता है, ये सिद्ध होता है। सिद्ध्यति एतत्। आगे अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है, पद्मादिषु प्रबोध सम्मीलन विकारवत तद्विकारः। ये जो विकार हो रहा है बच्चे में, कुमार में, कुमारक में, हर्ष भय शोक, ये जो विकार हो रहा है, ये तो जैसे पद्म होता है ना कमल, वो कभी खिल जाता है और कभी बंद हो जाता है। जब हंसता है, हंसता है तो वैसे जैसे फूल खिल गया और कली बंद हो गई, तो उसमें भी होता है, उसके समान है ये। तो पद्मादिषु, पद्म आदि में यानी पुष्प आदि में प्रबोध और सम्मीलन के विकार के समान ही ये विकार हो रहे हैं, इससे पूर्व जन्म की सिद्धि नहीं होती है। भाष्य, यथा पद्मादिषु अनित्येषु प्रबोध सम्मीलनम विकारो भवति। जैसे पद्मादि में जो कि अनित्य हैं, नष्ट होते हुए दिखते हैं हमारे को, उनमें प्रबोध और सम्मीलन का विकार होता है। एवं अनित्य आत्मनो हर्ष भय शोक संप्रतिपत्तिर विकार स्यात्। इस तरह हर्ष भय शोक होता है मान लिया, लेकिन वो अनित्य आत्मा में भी होता है। हर्ष भय शोक के आधार पर आप आत्मा की नित्यता को सिद्ध करना चाह रहे हो, ये तो नहीं है, अनित्य है। इसका उत्तर दे रहे हैं, हेतु अभावात अयुक्तम, हेतु का अभाव होने से ये आपका कथन ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी ने क्या किया था? केवल दृष्टांत दिया था, हेतु थोड़े दिया है कोई। ये कह रहा है कि पुष्पादि के समान, पद्मादि के समान होगा, भाई उदाहरण दिया आपने, हेतु क्या है इसमें, हेतु क्या है? तो इसने सिद्धांती ने यही बात पकड़ ली, हेतु अभावात अयुक्तम, हेतु नहीं है इसलिए असिद्ध है आपकी बात। खोल रहे हैं इसी को, अनेन हेतुना पद्मादिषु प्रबोध सम्मीलन विकारवत अनित्यस्य आत्मनो हर्षादि संप्रतिपत्तिरिति न अत्र उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम हेतु न वैधर्म्यात अस्ति। तो अनेन हेतुना, इस हेतु से, आपने कोई बताया नहीं, आप बताते कि देखो इस हेतु से ऐसा हो रहा है, ये तो आपने कहा नहीं। तो अनेन हेतुना, इस हेतु से पद्मादियों में जो प्रबोध सम्मीलन विकार से, विकार के समान आत्मा अनित्य है, इस हेतु से, ये आप कहते तो ठीक था लेकिन हेतु नहीं कहा आपने। आत्मा के भी हर्ष आदि की संप्रतिपत्ति होती है, इसमें न अत्र उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम हेतु, न तो उदाहरण के साधर्म से साध्य साधन हेतु दिया, यानी साधर्म से हेतु नहीं दिया, न वैधर्म्यात न वैधर्म से कोई हेतु दिया आपने, केवल उदाहरण मात्र प्रस्तुत कर दिया, तो इससे तो बात सिद्ध नहीं होती। व्यभिचार नहीं दिखाया, हेतु का अभाव दिखाया जा रहा है, आपने केवल दृष्टांत प्रस्तुत किया है, दृष्टांत से बात सिद्ध नहीं होती। ये दृष्टांत उस पर घटता है नहीं घटता है? पूर्व पक्षी ने तो विचार दिखा दिया ना उसके सिद्धांत के पक्ष में। पूर्व पक्षी ने क्या विचार दिखाया? कमल में भी ऐसा देखा जाता है। व्यभिचार नहीं दिखाया, ये दृष्टांत दिया उसने, उसके समान जैसे वहां होता है। जैसे पद्मादि में प्रबोध सम्मिलन होता है अनित्य में भी, ऐसे यहां पर भी अनित्य में हो जाएगा। हेतु क्या है आगे, हेतु अभावात असंबद्धार्थकम अपार्थकम उच्यते इति। हेतु का अभाव होने से ये असंबद्धार्थक है, संबद्ध अर्थ नहीं है इसमें कोई, असंबद्ध है, और इसी के लिए कहा अपार्थकम। अपार्थक नाम का आगे निकृत स्थान बताया गया है, आगे आएगा ये 5:2:10 में दिया हुआ है। अपार्थक नाम का एक निग्रह स्थान दिया है, तो बोले ये अपार्थक नाम का निग्रह स्थान है कि हेतु का अभाव होते हुए भी आप अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं, असंबद्धार्थ है। आगे दृष्टांताच हर्षादि निमित्तस्य अनिवृत्ति ही, अब कह रहे हैं कि दृष्टांत से भी हर्षादि निमित्त की अनिवृत्ति होती है, निवृत्ति तो फिर भी नहीं कर सकते आप, कैसे नहीं कर सकते उसके लिए दूसरा बात कह रहे हैं कि या च इयम आसेवितेषु विषयेषु हर्षादि संप्रतिपत्ति ही। आसेवित विषयों में जिनका हमने भोग किया है, हमें प्रत्यक्ष है अभी इस जन्म में, हर्ष भय शोक के विषयों का हमने अनुभव किया है, परिस्थितियां हमारे सामने रही हैं, उनकी स्मृति से तो या च इयम आसेवितेषु विषयेषु हर्षादि संप्रतिपत्ति, हमारे को हर्षादि की संप्रतिपत्ति प्राप्ति होती है। कैसे? स्मृति अनुबंध कृता, स्मृति के जुड़ाव होने के कारण से। प्रत्यात्मम गृह्यते अल्प विराम, और ये प्रत्येक आत्मा जानता है, हर व्यक्ति इस बात को अनुभव करता है कि जिन जिन विषयों में हर्ष भय शोक हमको पहले हुआ था उनकी स्मृति करने पर आज भी हर्ष भय शोक हो जाता है, ये प्रत्यात्म वेदनीय है। क्या पद्मादि के प्रबोध और सम्मिलन की तरह ही मानेंगे कि ये बिना पूर्व अनुभूत और बिना स्मृति के हो रहा है? आपने दृष्टांत दे दिया, यदि दृष्टांत से हमारा जात मात्र वाला खंडित हो जाता है तो क्या ये भी खंडित हो जाएगा? ये जो प्रत्यक्ष प्रत्यात्म वेदनी है ये तो खंडित नहीं हो सकता। गृहते के बाद अल्प विराम, सा इयम पद्मादि सम्मिलन दृष्टांत न निवर्तते, ये जो संप्रतिपत्ति है ये पद्मादि सम्मिलन के दृष्टांत से हट नहीं सकती, ये प्रत्यात्म वेदनी है, सब हर मनुष्य अनुभव करता है। तो यथाच इयम न निवर्तते तथा जातस्यापि इति, जैसे ये संप्रतिपत्ति हट नहीं सकती है आपके दृष्टांत से, पद्म के दृष्टांत से, ऐसे जात मात्र में भी हर्ष भय शोक की संप्रतिपत्ति हट नहीं सकती, वो पिछली स्मृति से ही होगी, जैसे यहां अभी हो रही है ऐसे उस समय भी हर्ष भय शोक हो रहा है उसी के समान, तो उसका भी कारण वही होगा। क्रिया जातश्च पर्ण विभाग संयोग प्रबोध सम्मिलने, क्रिया हेतुश्च क्रियानुमेय, और ये जो पद्मादि में प्रबोध और सम्मिलन आपने कहा वो ये क्रिया जातश्च, क्रिया से उत्पन्न हुआ है, क्या? पर्ण का विभाग, पर्ण का विभाग होगा तो प्रबोध हो जाएगा, खिल जाएगा, पंखुड़ियां अलग अलग होंगी तो खिल जाएगा, और संयोग होगा तो सम्मिलन, तो उसी को आगे कहा पर्ण विभाग संयोग च प्रबोध सम्मिलन है, प्रबोध और सम्मिलन जो है ये पर्ण का विभाग है, और ये कैसे हो रहा है? क्रिया से उत्पन्न हो रहा है, ये क्रिया से उत्पन्न हो रहा है, और क्रिया हेतुश्च क्रियानुमेय, और क्रिया का कारण क्या है वो क्रिया से ही पता लगता है, क्रिया का क्या कारण है, क्यों ये प्रबोध और सम्मिलन हो रहा है उसका कारण क्रिया से ही पता लगता है, वो आगे आएगा। अर्थात यहां पर प्रबोध सम्मिलन का कारण पूर्व जन्म की स्मृति नहीं है, इसके लिए दूसरे कारण है। कौन से कारण है? परमात्मा ही एक एक पंखुड़ी को खोल रहा है और परमात्मा ही ढक रहा है, ये परमात्मा ही सर्व करता है। नहीं, ये दूसरा कारण बताएंगे, एक संभावना है वो भी कोई कह सकता है। आगे एवं च सती किम दृष्टाने तेना प्रतिषिध्यते, तो आपके द्वारा दृष्टांत से खंडन क्या किया जा रहा है? आपके दृष्टांत से कोई खंडन तो हो ही नहीं रहा है, हेतु है नहीं, वैसे भी असंबद्धार्थ है और दृष्टांत आपने दिया उससे कुछ खंडन भी नहीं हो रहा है। अब अगर इसमें पूर्व पक्षी ये कहे क्या, अथ निर्निमित्तः पद्मादिषु प्रबोध सम्मिलन विकारायति, ये जो पद्मादि में प्रबोध सम्मिलन हो रहा है खिलना और बंध संकुचित होना हो रहा है, ये बिना कारण के है। और ऐसे ही मतम एवं आत्मनोपी हर्षादि संप्रतिपत्ति रीति, इसलिए आत्मा को भी जो हर्ष शोक आदि की प्रतिपत्ति हो रही है वो भी बिना बिना निमित्त के हो रही है, ऐसा मान लेंगे तो इससे आत्मा की नित्यता मानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आत्मा की नित्यता तो इसलिए माननी पड़ रही थी क्योंकि उसका कारण स्मृति को मान रहे थे, और स्मृति कब होगी, जब पिछला जन्म होगा, और इसको बिना कारण मान लो तो अब आत्मा की नित्यता की भी आवश्यकता नहीं है, आत्मा नित्य ही रहेगा। अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो उसका उत्तर है तच्च। 20वां सूत्र, न उष्ण शीत वर्षा काल निमित्तत्वात् पंचात्मक विकारणाम। जो पंचात्मक विकार हैं, पंचात्मक मतलब पांच महाभूतों से बनकर के जो बनी है चीजें, इनके जो विकार हैं उनमें ये जो भिन्न भिन्नता है, जैसे प्रबोध सम्मिलन आदि है, तो न करके तो इन्होंने निषेध किया पूर्व पक्षी का, आपका कारण ठीक नहीं है। न उष्ण शीत वर्षा काल निमित्तत्वात्, उष्ण यानी ये ऋतुओं को बता रहे हैं, उष्ण ऋतु, शीत ऋतु या वर्षा काल, ये विभिन्न काल हैं, विभिन्न लक्षणों से होते हैं, इनके निमित्त होने से न आपका कथन ठीक नहीं है, यानी ये निर्निमित्तक हैं, बिना निमित्त हैं, ये कथन आपका ठीक नहीं है, यानी इनका कारण है ये। जैसे कोई कमल या कोई पुष्प सूर्य के उगने पर खिलता है और सूर्य के अस्त होने पर बंद हो जाता है, तो उसमें सूर्य निमित्त हुआ ना, ये भौतिक कारण हुआ ना, इस कारण से वो खिलता है, तो ये क्रिया का निमित्त पता लग रहा है। पीछे जो इन्होंने कहा था ना, क्रिया हेतुश्च क्रियानुमेय, क्रिया का हेतु क्रिया से ही अनुमेय है, कोई क्रिया हो रही है तो वो क्रिया का संबंध हम देखेंगे कि कब होती है कब नहीं होती है, उससे उसके कारण का पता लग जाता है, तो क्रिया का हेतु क्रिया से अनुमेय है, अनुमान कर लेते हैं कि इसी से होगा। वैसे थोड़ा ना पता लगता है कि सूर्य ही इसको खोल रहा है, कैसे हो रहा है हमारे को पता नहीं, लेकिन इसके होने पे ये हो रहा है और इसके ना होने पे जाने पे ये बंद हो रहा है, तो इससे संबंध हम अनेक बार देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, अनेक पुष्पों में देखते हैं, यहां देखते हैं, वहां देखते हैं, बहुत जगह देखते हैं, इससे पता लग जाता है कि ये कारण है यहाँ पर। तो ऐसे उष्ण शीत वर्षा काल निमित्त होने से, भाष्य उष्णादिशु सत्सु भावात् असत्सु, इसमें द के बाद में स और जोड़ लीजिए अकार सहित, भावात असत्सु अभावात, उष्णादिशु उष्णादि के सत्सु होने पर भावात, इन कार्यों के होने पर, और असत्सु उष्णादि के न होने पर अभावात न होने से, तन्निमित्ता पंचभूतानुग्रहेण निर्वृत्तानां पद्मादीनां प्रबोध सम्मेलन विकारा इति न निर्निमित्ता। तो इस प्रकार इन निमित्त वाले पंचभूतों के अनुग्रह से जो निर्वृत्त हुए हैं, संपन्न हुए हैं, पद्मादियों के प्रबोध सम्मिलन विकार हैं, ये न निर्निमित्ता, बिना निमित्त के नहीं है, यहां दूसरा निमित्त तो है। एवं हर्ष हर्षादयो अपि विकारा निमित्ताद भवितुम अर्हन्ति न निमित्तांतरेण, हर्षादि भी निमित्त से ही हो सकते हैं, बिना निमित्त नहीं हो सकते। न च अन्यत् पूर्वाभ्यस्त स्मृति अनुबंधात निमित्तम अस्ति, और इस हर्ष शोक आदि में पूर्व अभ्यस्त स्मृति के अनुबंध रूप निमित्त से भिन्न अन्य कोई निमित्त नहीं हो सकता, और कोई हो ही नहीं सकता है। आगे न च उत्पत्ति निरोध कारणानाम कारणान अनुमानम आत्मनो दृष्टांतात्, न च उत्पत्ति निरोध कारणम नहीं कारण हाँ अनुमानम, न च उत्पत्ति निरोध कारणम अनुमानम आत्मनः, आत्मनः उत्पत्ति निरोध कारणम अनुमानम न, आत्मा की उत्पत्ति और निरोध यानी उत्पन्न होना और नष्ट होना अनित्यता को बताना चाह रहा है कि आत्मा की उत्पत्ति और निरोध यानी अनित्यता के कारण का अनुमान न नहीं हो सकता, किससे, दृष्टांतात, आपके कहे हुए दृष्टांत से। आपने जो पद्म के प्रबोध और निमिलन का दृष्टांत दिया उससे आत्मा के अनित्यता का उत्पत्ति और प्रबोध का अनुमान नहीं हो सकता, वो सिद्ध नहीं हो सकता। यहां जो दृष्टांतात लिखा है इसमें पाठभेद मिलता है अदृष्टांतात, अदृष्टांतात्, दृष्टांतात् कहेंगे कि आपका जो दृष्टांत है पूर्व पक्षी को का, उससे आत्मा का अनित्यत्व सिद्ध नहीं होता, एक है। और अदृष्टांतात् कहेंगे तो आपने जो दृष्टांत दिया वो दृष्टांत ही नहीं है, वो तो अदृष्टांत है, इसलिए सिद्ध नहीं होता है। दोनों तरह से संगति लग सकती है। न हर्षादीनाम निमित्तम अंतरेण उत्पत्ति, हर्षादि की निमित्त के बिना तो उत्पत्ति है नहीं, निमित्त तो मानना आवश्यक है। न उष्णादिवन निमित्तांतरोपादानम हर्षादीनाम, उष्णादि के समान निमित्तांतर भी हर्षादि का है नहीं। ये जो बच्चा हर्ष भय शोक से युक्त हो रहा है वहां उष्ण शीतादि कारण नहीं है, वहां तस्माद अयुक्तम एतत्, इसलिए आपने जो कथन किया है वो अयुक्त है, ना तो निर्निमित्तक है और न ही इसमें स्थूल कोई सामान्य कारण हो जैसे पद्मादि में है ऐसे हो, तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य है, यानी पहले भी था। किससे हो रहा है? पांच भौतिक तो है, निमित्त क्या है हर्ष भय शोक का? हर्ष भय शोक का निमित्त क्या है? आत्मा होगा। कहना क्या चाह रहे हो आप? एक तरफ तो आप उसको पांच भौतिक कह रहे हो, एक तरफ आत्मा कह रहे हो, निमित्त क्या है? हर्ष भय शोक हो कैसे गया? पद्म का प्रबोध सम्मेलन तो ऋतु आदि और दिन आदि इनसे प्रभावित है, पता लग रहा है, कार्य से ही हमारे को अनुमान हो रहा है। इसके हर्ष भय शोक का क्या कारण है? स्मृति को छोड़ करके, क्योंकि स्मृति को तो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, स्मृति को छोड़ के और कौन सा कारण है वो बताओ, और कोई कारण हो नहीं सकता, इन्होंने तो स्पष्ट लिख दिया, होगा तो खंडित होगा। स्मृति को छोड़ के और कोई कारण नहीं हो सकता, और स्मृति अनुभव के बिना नहीं आ सकती, और अनुभव पिछले जन्म के बिना नहीं हो सकता। एक नित्य आत्मा है जो वहां भी चल रहा है और यहां पर भी पहुंचा है, क्षणिक नहीं है, नित्य है, आत्मा नित्य है, ये इन्होंने सिद्ध किया। तो शरीर आदि से भिन्न आत्मा है और वो आत्मा नित्य है, एक शरीर से दूसरे शरीर में भी वही आत्मा जाता है, दूसरा आत्मा नहीं या नष्ट नहीं हो जाता है, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, जाता कह रहे हैं, वो इसी शरीर के साथ समाप्त नहीं होता, वो आगे भी जाता है, ये इन्होंने सिद्ध किया। हाँ, कल के पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछिए। पृष्ठ संख्या 307 307 तीसरी पंक्ति, दूसरा दूसरे प्रकार से इसका, इसमें चक्षु दो प्रकार की बताई है, दो चक्षु बताई इन्होंने सिद्ध की, तो इंद्रिय एक ही है, चक्षु दो ऐसा है, वो भेद करके नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पहले भी बात आई थी कि दो तरह की इंद्रियां, एक तो गोलक रूप में इंद्रियां और एक सूक्ष्म इंद्रियां, अभौतिक, भौतिक इंद्रियां और अभौतिक इंद्रियां दो तरह से मानी जाती हैं। यहां पर इंद्रियों को भौतिक ही स्वीकार किया गया है, पृथ्वी आदि से वहां पीछे कहा गया है, उसी संदर्भ में आप देखेंगे, इसलिए ये ही इंद्रियां स्वीकार की गई हैं। आप पीछे वाली सूक्ष्म इंद्रिय की एक संख्या लेकर के यहाँ सामंजस्य नहीं लगाएंगे। ज्ञान इंद्रिय उसको क्या कहेंगे? किसको? जो वो पीछे वाली, वो तो अभौतिक ज्ञान इंद्रिय है, उसको यहाँ पर ले थोड़ा रहे, उसका ग्रहण ही नहीं किया, यही तो मैंने आपको बताया, आप उसको लेकर के प्रश्न मत उठाओ, यहाँ पर उसको ये मानते ही नहीं है। ये ज्ञान इंद्रिय कितनी मानते हैं? ये ज्ञान इंद्रिय कितनी मानते? पांच मानते हैं, दो दो, एक एक के दो भेद है। ज्ञान इंद्रिय मतलब संज्ञा है, अब त्वचा कितनी है? नहीं, इन्होंने दो को सिद्ध किया ना स्पष्ट, कि दो अलग अलग है। मेरी बात भी सुनोगे, जाति में तो प्रयोग होता है, पांच प्रकार की ज्ञान इंद्रियां होती हैं, अब त्वचा को कितना मानोगे आप? यहां भी स्पर्श होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है, लेकिन इसका विभाग नहीं बताया। विभाग नहीं बताया, लेकिन दो नेत्र दो हैं, इसका इन्होंने विभाग सिद्ध किया। इन्होंने विभाग अभी बताया ना, तो ठीक है, बता दिया, इसमें क्या दिक्कत है। इन्होंने इसका विभाग सिद्ध करके दो बताया। हाँ, दो बताया तो है ना, दो दो हुई ना है? दो हुई है तो एक ही जाति की है, एक ही जाति की, लेकिन चष्टे आने ना इंद्रिया तो दो एक ही जाति की है, लेकिन हाँ? है जैसे एक ही जाति की गाय दो होती है। हाँ तो व्यक्ति दो है, मान लो ना, कौन मना कर रहा है, व्यक्ति तो बता ही रहे हैं, दो व्यक्ति है, लेकिन ज्ञानेन्द्रिया तो एक ही है। जिससे रूप को जाना जाता है वो इंद्रिय चक्षु इंद्रिय, इंद्रिय जाते ठीक है, लेकिन इंद्रिया तो दो है, तो है ना, मना क्या कर रहे हैं इसको, पांच ही बोले थे तो फिर। हाँ तो पांच कैसे है वो मैं बता रहा हूँ ना, व्यक्ति को गिना करके नहीं है, वो जाति में है। ईश्वर जीव प्रकृति तीन होते हैं, दो हो जाएगा। हाँ, नेत्र क्या सभी में घटाए गए तो फिर दो हो जाएगा। हाँ, और वेद प्रकाश जी 307 पांचवी पंक्ति अनियमत एक के विनाश का अनियम होने से, इसमें कोई नियम नहीं है कि एक का विनाश हो गया तो दूसरे का भी होगा, इसका हुआ तो होगा या इसका हुआ तो होगा, एक ही का होगा या दोनों का होगा, ठीक है, नियम नहीं है इसमें, इसका भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है, ऐसा अनियम है इसमें। एक का इसका और एक के नाश होने से दूसरे का भी नाश हो जाएगा, यह नियम नहीं है। अथच एक विनाशस्य अनियमात द्वौ इमौ अर्थौ, वो आगे का तो खैर आपको इतना ही पूछना था ना, एक विनाशस्य अनियमात, इसकी वैसे अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। कि दाई के नष्ट होने पर ही नष्ट होंगी दोनों, या बाई के नष्ट होने पर ही नष्ट होंगी, ऐसा कोई नियम तो है नहीं, इसके होने पर भी हो सकती है, इसके होने पर भी हो सकती है, कोई नियम नहीं है, अनियम है। हाँ पूछना है, बोलो। एक तो ये पूछना था, इससे तात्पर्य स्पष्ट नहीं हुआ कि किस तरह से सिद्धांत ने पूर्व पक्षी के हित को काट उसको निषेध किया, पूर्व पक्षी का क्या कहना था, जो पूर्व सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था कि अवयव के नाश हो जाने से अवयव का नाश नहीं होता, तो उसके उत्तर में सिद्धांत जी ने ये सूत्र दिखाया, उत्तर दे रहा है, तो इस पंक्ति से कैसे इसे खंडित हो रहा है ये वाला जो भी इन्होंने पूछा था वेद प्रकाश जी ने। तो देखो दो है, अलग अलग आवरण है ना, इसके पलके दोनों की अलग अलग है और दोनों का उपघात भी अलग अलग होता है, नाश भी अलग अलग होता है, इससे एक नहीं है, एक नहीं है, ये अलग अलग है। पूर्व पक्षी कह रहा था एक के नष्ट होने पर भी ये है, इसलिए ये एक है, ये कह रहे हैं कि दोनों की पलकें अलग अलग हैं, दोनों का नाश भी अलग अलग होता है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि एक नष्ट हुआ, ठीक है, एक के नष्ट होने पर भी दूसरा रह सकता है, जैसे कि वृक्ष, ठीक है, तो बोले ये वृक्ष के समान नहीं है, इनकी भिन्नता कैसे पता लगती है, दोनों की पलकें अलग अलग हैं, आवरण अलग अलग हैं, और दोनों का नाश भी अलग अलग होता है, दोनों का नाश अलग अलग होता है। देखो पृथक आवरण आवरण उपघात अनुमीयते भिन्न हुई, ये भिन्न भिन्न है, पृथक आवरण और अवघात से उपघात से ये पता लगता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। श्रुति दर्शन बोलो, रश्मि और विषय यानी जिसको देखा जा रहा है उन दोनों के सन्निकर्ष में भेद होने से, तो ये रश्मि यदि बाहर का प्रकाशमान है तो आंख के दबाने या बंद करने से उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, होता है ना? विषय यानी घड़ी, उसका रश्मि के साथ जो सन्निकर्ष है, बाहर प्रकाश जो रश्मि उस पर पड़ करके हमारे को परिवर्तित हो, हमारे आंख बंद करने से उसका सन्निकर्ष में कोई अंतर नहीं नहीं आएगा। और यदि इस रश्मि से नेत्र रश्मि ही माने तो आंख में थोड़ी बाधा पैदा करने से नहीं, वहां भी अंतर होगा ना। आपने रश्मि और पदार्थ का संयोग तो कर लिया, उसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन रश्मि का वस्तु से सन्निकर्ष होने मात्र से ही तो हमको दिखाई नहीं देता है। रश्मि का वस्तु के साथ सन्निकर्ष होने से मात्र से ही तो हमको दिखाई नहीं देता ना, हमारे को कहां दिखाई देता है? वस्तु से टकरा के जो रश्मि नेत्र में आ रही है, यहां आप कहते तो बात थी, आप तो वहां कह रहे हो कि रश्मि तो वहां टकरा रही है, वो तो अप्रासंगिक है। अभी सुनो, वो रश्मि यहां टकरा गई, टकरा करके हमारी तरफ आ रही है और हमने इसको तिरछा करके इसको भिन्न कर दिया, जो इसका दृष्टि है वो हमने बदल दी, तो वो भिन्न जगह से आ रही है और अंदर हमारे को भिन्न प्रतीति हो रही है उसमें। ठीक है, रश्मि और विषय के, रश्मि से संबंधित विषय सन्निकर्ष के भेद से, रश्मि विषय सन्निकर्षस्य भेदात। ठीक है, रश्मि कौन सी? रश्मि और विषय यानी जो वस्तु देखी जा रही है उसका सन्निकर्ष, वो उस सन्निकर्ष की बात नहीं है जो रश्मि आ रही है और वस्तु से सन्निकर्ष हो रही है। ठीक है, उस विषय से संबंधित जो रश्मि हमारे पास आ रही है, है तो दूसरी बात भी नहीं है, दूसरी बात भी नहीं है। ये रश्मि कौन सी है? चक्षु की तो है नहीं है, कैसे है? ठीक है, मेरे को तो सहमत नहीं है, मैं तो सहमत नहीं हूँ। अगर यहाँ पर है भी वैसा अर्थ आप लेते भी हो, वो प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से मान्य नहीं है। वो प्रत्यक्ष विरुद्ध है, ये अभी तो ये सिद्ध है, नहीं नहीं साध्य कोटि में नहीं है, ये सिद्ध कोटि में, वो सिद्ध कोटि में है, वो साध्य कोटि में नहीं है। ठीक है, और 312 पर चौथी पंक्ति, 312 पर चौथी, जिज्ञास मानस चिरम अज्ञात्वा संजिगा। हाँ, जिज्ञास मानः जानने की इच्छा करता हुआ, जिज्ञास मान वो व्यक्ति जो जानने की इच्छा कर रहा है, जानने की इच्छा करता हुआ जो व्यक्ति है वो जिज्ञास मानः चिरम अज्ञात्वा, बहुत देर तक न जानते हुए। जैसे हम जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम जिज्ञास मान है, लेकिन चिरम अज्ञात्वा, बहुत देर तक न जानते हुए भी, जानना तो चाहते हैं, जानने की इच्छा तो चल रही है लेकिन जाना नहीं है हमने। ऐसे और भी विषयों में हो सकता है, हम किसी को जानना चाहते हैं लेकिन बहुत देर तक न जान करके, यानी जानने की इच्छा मात्र से नहीं जान लेते, जानने की इच्छा बनी रहते हुए भी हम उसको नहीं जानने की स्थिति में रहते हैं। तो जिज्ञासमान चिरम अज्ञात्वा अत्यवश्यति, फिर वो निश्चय कर लेता है अज्ञासिशम, मैंने इसको जान लिया, यानी कुछ देर बाद में, कुछ देर या बहुत देर के बाद में एक समय ऐसा आता है जहां वो कहता है कि मैंने जान लिया है इसको। जाना था ही नहीं उसने, बहुत काल तक तो जाना नहीं, उसके बाद में जान लिया। हाँ, तब की ये कह रहे हैं, जब ये अध्यवस्यति का मतलब यही हो गया ना, उसको निश्चय हो गया कि अज्ञासिशम, मैंने इसको जान लिया है, जानने के बाद की बात है ये, बहुत देर तक जान करके। हाँ, हाँ बोलो, हाँ बोलो, उसमें क्या पूछना है वो बोलो। प्रतिसंधत्ते, आत्मा इन स्मृतियों का प्रतिसंधान करता है, ठीक है। कौन सी स्मृतिम अपि प्रतिसंधत्ते, त्रिकाल विशिष्टाम स्मृतिम अपि, तीनों कालों से विशिष्ट स्मृति का ये संधान करता है जीवात्मा। कैसी? सुस्मूर्षा विशिष्टाम, स्मरण करने की इच्छा वाली स्मृतियों का। सुस्मूर्षा विशिष्ट जो त्रिकाल स्मृति है उसको, सुस्मूर्षा का मतलब होता है स्मरण करने की इच्छा, सुस्मूर्षा। और वो सुस्मूर्षा स्मरण करने की इच्छा, मेरे को स्मरण करने की इच्छा थी, ठीक है। मान लो अभी मैं स्मरण करना करूंगा, ये मेरे मन में है, अष्टाध्यायी का मैं स्मरण करूंगा, भविष्य काल का मैं अष्टाध्यायी का स्मरण करना चाह रहा हूं, मैं इस अष्टाध्यायी का स्मरण करना चाहूंगा, ये स्मृति, ये मैं आगे इच्छा करूंगा, एक साल बाद में मैं ये इच्छा करूंगा कि मैं ये करूं। एक है अभी मैं इच्छा कर रहा हूं, एक है कि मैंने ये इच्छा की थी, तीनों हो गए। तीनों की स्मृति होती है, एक साल पहले मेरी ये इच्छा थी कि मैं बाद में स्मरण करने की इच्छा करूंगा, लेकिन अभी समाप्त हो गई। तो स्मृति तीनों कालों से युक्त बनाई जा सकती है, और उसको भी जो जोड़ता है, प्रतिसंधान करता है कि उस समय जो भविष्य की स्मृति कर रहा था, भविष्य के लिए इच्छा कर रहा था, स्मरण करने की इच्छा कर रहा था, वो भी मैं ही था। मैं इसका स्मरण करूं, याद करूं, या स्मरण करूं कहो आप, कि मैं उसका स्मरण करूं, उस समय परीक्षा में मेरे को ये मैं इन सब चीजों का स्मरण करूंगा, स्मरण मतलब पहले जो याद किया हुआ है ताकि मैं लिख सकूं। तो स्मरण करने की इच्छा तीनों कालों से युक्त हो सकती है, और उन तीनों का जो संबंध है जोड़ने वाला वो आत्मा है। बोलिए। 311 नीचे से चौथी पंक्ति। हाँ, अद्राक्षम इति, अद्राक्षम ये जो शब्द है, इसमें दर्शनम यानी एक तो ज्ञान हुआ, जिस चीज को देखा था हमने वो ज्ञान, जो ज्ञान हुआ, और दर्शन संवित, और मैं जान रहा हूं, ये जानने का ज्ञान, एक तो जानना और एक जानने का ज्ञान। एक तो जानना, दर्शन मतलब जानना, ठीक है, दर्शनम भाव में जानना, और एक है दर्शन संवित, जानने का बोध होना, जानने को जानना। जैसे कि अभी देखना चल रहा है, देखना, बस देख रहे हैं हम, एक है कि मैं देख रहा हूं, इस देखने को भी मैं जान रहा हूं। आप अभी सुन रहे हैं, एक तो है सुनना, और एक सुनने को जानना कि मैं सुन रहा हूं, सुनने को भी जो जानते हैं ना, उसे देख रहे हो नहीं आप, देख रहा हूं। कैसे पता लगा कि मैं देख रहा हूं? यह है दर्शन संपित, मैं को जोड़ करके, इसी को इन्होंने देखो आगे खोला। न खलु असंविदिते स्वे दर्शने स्याद एतत् अद्राक्षमिति। दर्शन को तो पूर्व पक्षी भी मान रहा है, लेकिन दर्शन संवित को यह बताना चाह रहा है सिद्धांती कि न खलु असंविदिते स्वे दर्शने, अपने दर्शन के ज्ञान न होने पर कि मैं इसको जान रहा हूं, न स्याद एतत् अद्राक्षमिति, अद्राक्षम ये कथन ही नहीं हो सकता। केवल देखने को नहीं कह रहा है वो, मैंने देखा ये जुड़ा हुआ है, तो दर्शन और दर्शन की संवित ये दोनों चीजें वहां पर है। न खलु असंविदिते स्वे दर्शने, स्वे दर्शने असंविदिते, अपने दर्शन के न जानने पर, ठीक है, मैं पने को, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, इसके न करने पर एतत् न स्यात्, एतत् ये नहीं हो सकता, ये कथन नहीं हो सकता, क्या अद्राक्षम इति, ये नहीं बोल सकते। नहीं, अद्राक्षम में केवल दर्शनम नहीं कहा जा रहा है, दर्शन संबित भी कहा जा रहा है। इसका दृष्टा कौन है? मैं जान रहा हूं, दर्शन संबित भी है साथ में, दोनों चीजें हैं यहां पर। इसलिए पूर्व पक्षी ने तो इसको केवल वो विषय को ही लिया था, दर्शन को, वो विषय को ही नहीं ले रहे, बोले दृष्टा भी है। इसी से सिद्ध हो रहा है कि आत्मा भी है कोई अन्य चेतन तत्व है। ऐसा संबित मतलब ज्ञान अनुभव, दर्शन का संबित, दर्शन और दर्शन का संबित ये दो हो गया, और दर्शन का संबित क्या है? जान रहा हूं मैं, जानना, जानने को भी जानना, जानने को क्या जानना, मैं जान रहा हूं इसको इस रूप में। बाधक भी बनता है, साधक भी बनता है, दोनों है। बड़ी एकाग्रता से जब सुन रहे होते हैं, तब लगता है कि मेरी एकाग्रता में तो कोई कमी नहीं, ठीक से सुन रहा हूं। नहीं तो इससे में कोई बाधक नहीं है, ये तो साधक है। आप ध्यान इस पे चला जाता है तो सुनिए तो आप थोड़ा, नहीं ध्यान तो चला जाता है, लेकिन आपके मन में जो शंका उत्पन्न हो गई है उसका आपने निवारण कर लिया, और शंका का निवारण नहीं करोगे तो संशय आत्मा विनश्यति होता रहता है। तो ये अपना अनियंत्रण है, वो तो ये तो सुविधा अच्छी उपलब्ध कराई गई कि मैं वास्तव में जान रहा ही नहीं जान रहा हूं, ये भी हम पहचान सकते हैं कि मैं सुन रहा हूं या नहीं सुन रहा हूं। नहीं तो यूं सोचता रहेगा मैं सुन रहा हूं और सुना कुछ नहीं, तो ये तो अतिरिक्त सहायता परमात्मा ने दी है अपने आप में प्रमाणित करने की स्व प्रमाणीकरण होता है कि हाँ मैं देख रहा हूं, हाँ मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, हाँ सुन रहा हूं, स्वयं प्रमाणित करने की व्यवस्था भी साथ ही साथ जोड़ रखी है। अब हम उसका कब कब उपयोग करना है ये हमारे ऊपर है, अगर उसी में लग जाएंगे तो ठीक है। ये तो जब हमें इतना निश्चिंत हो गया कि हाँ मैं जान रहा हूं, अब उस शंका को हट जाएगा, वो ताला लगा दिया और ताला लगा के चले, मैंने ताला लगाया ही नहीं, लगाया एक बार फिर देखो फिर आकर के लेके ताला लगाया, पता नहीं वो ठीक तरह लगाया या नहीं लगा, कहीं खुला तो नहीं है, एक बार आके देखा, फिर चल के आया फिर कहा कि ये मैंने जो देखा था वो अच्छी तरह देखा ही नहीं देखा एक बार फिर जाकर के फिर देखेगा, फिर थोड़ा नीचे गया, चार पांच पंक्ति नीचे उतर के थोड़ा कुछ कदम जाके कि मैंने उसको ताले को दोबारे जाकर के देखा था या नहीं देखा था भाई ताले को दोबारे देख करके मैंने चेक किया था नहीं किया था इस पर भी सच फिर आकर के वो कर रहा है उसको, तो ये तो मनोरोग हो जाएगा। ऐसा करते हैं लोग बाग, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, उसको ताले को बार बार जाके देखेंगे, बिजली बंद की है या नहीं की है, फ्रिज को बंद किया, गैस को बंद किया या नहीं किया है, बार बार जाके देखें। कभी कभी संदेह हो गया वहां तक ठीक है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, प्रतिपत्ति यानी संशय का कारण है हमारे को, कभी हम भूल जाते हैं और कभी ठीक करते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं कई बार, तो भाई एक बार संदेह हुआ मैंने गैस को ठीक बंद किया है नहीं किया है, कहीं चलती नहीं रह जाए, जाके देख लिया हो गया, अब संतुष्ट हो गए यहां तक तो ठीक है उसके बाद में भी जो एक श्रृंखला चलती है ये मनोरोग है, और ऐसे बहुत से व्यक्ति मिलते हैं। तो आप उसका एक अपनी स्वयं अपने को पुष्ट करने का साधन परमात्मा ने दिया है, उसका अगर फिर उपयोग करते हो तो बोले बाधक बन जाता है। अब बाधक बन जाता है तो बन जाता है, हमने बाधक बना लिया है उसको, लेकिन है वो साधक वास्तव में, उपयोगी है हमारे लिए, नहीं तो हम निश्चिंत ही हो जाएंगे तो नहीं। वो जो आपका परीक्षण था मनोविज्ञान वाला, उसमें एक अंग्रेजी के शब्द तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहे, उस एक तो था कि निश्चिंत रहना, एक होना आशंकित रहना, स्पेक्टिकल जो भी दूसरा शब्द जो भी थे उनके, तो कि आशंका ही हर जगह आशंका बने, पता नहीं ये ऐसा है तो नहीं, ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। एक है निश्चिंत हो जाना, पूरी तरह निश्चिंत होना, ये गुण और दोष दोनों हैं, एक तो यह है कि व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत है कि रेलवे स्टेशन पर जाके बैठा है और मैं तो राम राज्य में हूं और कोई नहीं ले जाएगा, मैं अपने आप में निश्चिंत हो गया, यूं ही जबरदस्ती है वो उठाने वाला ले जाएगा, उससे भी निश्चिंत हो गया, ये दोष है निश्चिंतता। ऐसा निश्चिंतता उसको रहना चाहिए, कोई ले तो नहीं जाए, ऐसा जागरूक है, वहां तक इतने तक ठीक है, ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। लेकिन उससे ज्यादा शंका होना, हर बार में बार बार शंकित होना कि इसने तो नहीं ले लिया, कहीं पीछे से कोई पिछले सीट वाले कोई मेरे को काट तो नहीं रहे इसको, और पूरी रात जगता रहे और बार बार देखता रहे और कहीं उसने अपने थैले में तो कुछ नहीं रख लिया है मेरे, ये जो सब करते रहना, ये अति आशंका, ये फिर रोग हो जाएगा। हाँ रविशंकर जी, पदार्थ को ही रखा था, केवल पदार्थ को, पदार्थ से संबंधित ज्ञान को, उसने सबका ग्रहण नहीं किया था, किसका खास तौर से आत्मा का, जिसको कि ये बताना चाहता है सिद्धांती, जिसको बताना चाहता है बोले स्मरण में तो जुड़ा हुआ है वो। तो हम ये ले सकते हैं कि दो को तो ग्रहण कर रहा था, दो को मानो एक को मानो, दो भी मान लो तो भी कुछ नहीं, आत्मा को तो वो नहीं मान रहा था। पूछो 302। बोलो। दो तरह की व्याख्या थी, तो दोनों व्याख्याओं में इधर पहली व्याख्या में जो कार्य आश्रय जो शरीर दिया है और जो इंद्रियां दी है, उन दोनों की पीड़ा को उसमें सम्मिलित किया गया है। देखो फिर से, पहली व्याख्या में कार्याश्रयस्य शरीरस्य, द्वितीय पंक्ति देखो 302 पर, कार्याश्रय किसको माना, शरीर को, कार्याश्रय किसको माना, शरीर को, और कर्ता किसको माना, स्व विषयोपलब्धेश्च कर्तृणाम इंद्रियाणाम, कर्ता किनको माना, इंद्रियों को। ये पहले में माना, दूसरे में देखो, कार्याश्रयो देहेन्द्रिय बुद्धि संघातो, कार्याश्रय किसको माना, संघात को, जिसमें देह इंद्रिय आदि सब सम्मिलित हैं, केवल देह मतलब शरीर मतलब देह, ये देह नहीं है, देह के साथ देह इंद्रिय आदि सब सम्मिलित हैं, देह इंद्रिय आदि का जो संघात है उसको कार्याश्रय माना है। ये अंतर हो गया दोनों में, यहां कर्ता इंद्रिय को माना है और यहां दूसरे व्याख्या में संघात वाले जो देहादि इंद्रिय का जो संघात है उसी को ही कर्ता माना है। भाष्य देखिए, देखो कार्याश्रयो देह इंद्रिय बुद्धि संघातो नित्य से आत्मनः, नित्य आत्मा का ये देह इंद्रिय संघात, तत्र सुख दुखादि प्रति संवेदन, उस शरीर में सुख दुखादि का प्रति संवेदन होता है, तस्य अधिष्ठानम आश्रय आयतनम तद्भवति, इस सुख दुखादि संवेदन क्या अधिष्ठान आश्रय आयतन वह होता है, कौन, संघात होता है, न ततो अन्यदिति, अन्य कोई उसका अधिष्ठान नहीं होता है, स एव इति स एव कर्ता, स मतलब वह संघात ही करता है। तो भिन्नता हो गई, यहां पर कर्ता किसको माना है दूसरे में, ये गलत हो गया, ये इंद्रिय है और यहां पर भी वही संघात, ठीक है, कार्य का मतलब दोनों जगह सुख दुख संवेदन ले लिया है, इसकी समानता देख लो, कार्य का आश्रय यानी सुख दुख संवेदन का आश्रय शरीर और उसका कर्ता इंद्रिय, ये पहले अर्थ में कहा, दूसरे में कार्य सुख दुख आदि का आश्रय कौन है, संघात देहादि इंद्रिय संघात, और वही करता है, ये दूसरे वाले अर्थ में कार्याश्रय का कर्ता इनमें समानाधिकरण है, कार्याश्रय भी वही है और कर्ता भी वही है, इसका उपघात हो रहा है इसलिए हिंसा है। पहले वाले में जो सुख दुख की संवेदना का आश्रय शरीर बताया है, दूसरे में भी उसी को बताया, उसी को बताया, तो पहले वाले में सुख दुख की संवेदना को शरीर और इंद्रिय दोनों में होगी, केवल शरीर में बताया पहले वाले में, तो फिर ये दोनों चीजों को मिलाकर के जो पीड़ा को दिखा रहा है वहां पे शरीर से कर्तृणाम पीड़ा, मतलब शरीर की भी पीड़ा और इंद्रियों की भी पीड़ा उपघात, लेकिन कार्याश्रय तो शरीर ही बताया केवल, इंद्रियों का भी उपघात होगा, इंद्रियों का भी उपघात हो सकता है, शरीर का भी उपघात है, लेकिन अलग अलग कथन किया है। लेकिन कर्ता शब्द से इंद्रियों को ग्रहण किया है पहले वाले अर्थ में, दूसरे वाले अर्थ में कर्ता से संघात को ही लिया है, ठीक है। और सुख दुख संवेदन का आश्रय तो ये शरीर ही है, इसका तो उपघात, कर्ता का जो उपघात है वो पीड़ा है, इसका उपघात पीड़ा है, लेकिन कार्य का आश्रय तो, कार्य का आश्रय तो शरीर को ही माना इन्होंने, इंद्रिय भी मान लो कोई बात नहीं है उसमें, आपको इंद्रिय मानना है मान लो, इतना भेद तो हो गया ना यहाँ पर इन दोनों व्याख्याओं के अंदर, ठीक है बस। और शक्ति नहीं होंगी पृष्ठ संख्या 311 चतुर्विधम एतद् वाक्यम बीच में से चतुर्विधम एतद् वाक्यम स्मृति विषय ज्ञापकम समानार्थम। पहले तो तीन प्रकार के वाक्य मिल रहे हैं चतुर्विधम, हाँ चतुर्विध ये ऊपर वाला जो लिखा है ना अज्ञासिशम अहम अमुम अर्थम इति, ये एक ये हुआ, ये चौथा हुआ, और कोई ठीक है प्रणव धन्य ओ